γίνει πόλη Αθήνα. Κρύβει μια έκφραστη οδύνηρη αλήθεια. Γι' αυτό την αγαπάω κι ό,τι κι αν γίνει, εγώ εδώ θα μείνω. Παρισία, στα δύο ακαδημίας, δρόμοι που ξεπουλάμε το γυάλινο εαυτό μας. Και ξέρουμε ποιο κομμάτι μας θα μοιραστεί στα δύο. Ποιο πλακόστρωτο θα μοιραστεί τη διαβία μας. Θα μοιραστεί τη διαβία μας. Συμβολικά όλα αυτά τα λεπτά μας γέρνουν. Συμβολικά όλα αυτά τα λεπτά μας διανύουμε ελεύθερη πτώση.